राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2007 अनुसार 24 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम ना सतो विदिते भावो ना भावो विदिते सत्ता अर्थ की सत्ता नहीं होती और सत की सत्ता होती है तो सत तत्व एक है। अर्थ को सत्ता देते रहने से आदर करने से असत भूल गए। अर्थ का असत बना फिर भूल गया। असत को सत्ता दे दी वास्तव में असत की सत्ता नहीं है। जो असत है उसे सत्ता कैसी सत्ता ये है। परमात्मा है परिपूर्ण समान एक तत्व है तत्व परिपूर्ण परम विश्राम भगवान का आश्रय और परम विश्राम संसार में क्रिया और पदार्थ दो है। पदार्थ आश्रय है और क्रिया है। यह प्रकृति का है। प्रकृति से उत्पन्न होने पर क्रिया की जगह विश्राम है। पदार्थों की जगह परमात्मा है। परम विश्राम है जो तत्व चीज है वो परम विश्राम रूप है। परम विश्राम स्वतः स्वाभाविक सत्ता ही नहीं। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं जाके कृपा लव ले सकते हैं मति मंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। परम विश्राम है परम विश्राम कहां में कहां परम विश्राम और परम विश्राम की प्राप्ति के लिए जप है ध्यान है कीर्तन है सत्संग है स्वाध्याय है विचार विवेचन है ये सब उसके लिए सब परम विश्राम पा जाए तो कोई जरूरत नहीं। भाई वो परम विश्राम क्रिया के जो विश्राम हो गया कृष्णा, ये पदार्थों में जगह परमात्मा, परमात्मा का आश्रय और परम विश्राम। अरे परम विश्राम सदा के लिए, पदार्थ एक क्रिया दो ही है, ये प्रकृति पदार्थ और क्रिया, पदार्थ के परमात्मा, क्रिया के जगह विश्राम, पूर्ण विश्राम। सब के लिए, सदा के लिए परम विश्राम। वायो परम विश्राम राम समुदाय को, परमात्मा के समान कुछ नहीं, पराशय और परिश्रम ये संसार के लिए है, पराशय और परिश्रम अपने लिए भगवदाश्रय और विश्राम है। माम एकम शरणम व्रज, भगवान का एक भी शरण व्रज, माम एकम शरणम व्रज, अंत सर्व पाप विमोक्षयिष्यामि, सब पाप से मुक्त कर दूंगा। इस साधन को भगवान ने सर्वगुहितम बताया, सर्वभूयतम भूय सुनो मैं परम वचन, ये परम वचन है मेरा भगवती। देखा है सब साधन से ये श्रेष्ठ है, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर परमाश्रय है, परमाश्रय बहुत पूर्ण है, विश्राम परम विश्राम के लिए ही सब साधन है। परम विश्राम भाई, परम विश्राम कुछ भी करना हो कि नहीं, क्या तो या तो भी और प्राप्त प्राप्त तीन होती है, करने की, जानने की, मानने की, करने सेवा जानव स्वरूप है मानव परमात्मा को मानना है एक परमात्मा शिव भाव है शिव क्रिया नहीं है भाव भाव लोग में शिव दिखती है वही सेवा दो तरह से पदार्थों के द्वारा और क्रिया के द्वारा दूसरों को पहुंचाना सेवा परंतु ये सेवा नहीं है सेवा है भाव भाव शरीर ही वास्तव शरीर है ये शरीर तो मिट जाएगा शरीर और संसार यानी सत्ता नहीं है हेलो परमात्मा है खास सत्ता रूप है बहुत बढ़िया चीज है आनंद हो गया सत्ता परमात्मा जी मैं वंश हूँ उस वंश है वो भी सचित आनंद वंश हूँ एक सत्ता में स्थित हो जाए बस अंश है वो अंश ही में स्थित हो जाए परमहंस रूप परम सर्वगुहितम भूयश्रण में परम बस यते हम प्रियमाना है रक्षा में हितगाम्य तेरे मन मना भव तेरे सब धर्म जी प्रभु चरणों के शरण हो जाना काहू के बल भजन को काहू के आसार व्यास भरोसे कुमरी के शब्द पाव पर एक आसरो एक बल एक आस विश्वास एक नाम घनश्याम है सातक तुलसीदास सातक होता है गंगा जी का पानी भी नहीं पीता हो बूंद गई सातक तुलसी घनश्याम है घनश्याम कृपा लब ले सकते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान नाम रूप परमात्मा है परम विश्राम आखिरी सागरी में विश्राम, उससे परे कोई ऐसा विश्राम नहीं है। ब्रह्मवचन हो गए सर्व हो गया बस माम एकम शरण बंद माम एकम माँ दो चार नहीं होते एकम कहना का आने नहीं सरना और किसी का आश्रय नहीं एकम सरना एकम सर नंबर एक अनन्य अनन्य सरना अनन्यासंतना पर पड़ोते तेषा मित्रता नाम योग वाम्य अनंतता तुम यो मृत्य तेषा शुभ पार्थ है दूसरे से एक नए की अपेक्षा है और निरपेक्ष है एक निरपेक्ष है किसी की अपेक्षा है नहीं दूसरा नहीं है नहीं की अपेक्षा है नहीं निरपेक्ष है वो परम विश्राम जैसे अरे काम करते हैं तो विधि विश्राम लेते हैं वो विश्राम शरीर का होता है वो विश्राम भी माया है क्रिया भी माया है और ये परम विश्राम है ये माया नहीं है परमात्मा तत्व है ब्रह्म विश्राम क्रिया और पदार्थ दो ही ये पदार्थ है क्रिया है पदार्थ देव तो परमात्मा है क्रिया देव विश्राम परमाश स्वतः स्वभाव सिद्ध स्वभाव परमेश्वर है परमानंद सदैव सततम सप्तमो नृत्य तीसरा नित्य रोजाना नित्य निरंतर तेषाम शुरू हुआ नित्य योग नित्य योग था वो नित्य योग नित्य योग था थोड़ी देर विश्राम करे वो तो विश्राम होता है वो नित्य योग नहीं होता वो विश्राम है क्रिया करने के लिए उपयोगी और ये विश्राम है सजा के लिए मुक्त हो जाने के लिए सजा के लिए सर्वथा ये क्रिया पदार्थ ये प्रवृत्ति है और विश्राम है ये बना अतीत तत्व वो है तत्व सत्यबुद्धि करते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण